Tant de cordes havia, com m'explicaves contes a la nit, fins que em deies, vinga, fica't al llit. És un record, àvia, que mai podré oblidar, que sols el dia de la meva mort s'esvairà. Tant de cordes havia, com m'explicaves contes a la nit, fins que em deies, vinga, fica't al llit. És un record, àvia, que mai podré oblidar, que sols el dia de la meva mort s'esvairà.